Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 27 marca, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wieloletni program, który będzie wspierał produkcję amunicji, zapowiada premier. Wsparcie dla Ukrainy jest na wyczerpaniu, ostrzega prezydent Słowacji. Do Polski wraca zima, przymrozki prognozowane w całym kraju. W najbliższym czasie rząd przyjmie wieloletni program, który będzie wspierał rozbudowę potencjału produkcji amunicji w Polsce, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W zakładach Dezamet w Nowej Dębie szef rządu podkreślił, że w krajach NATO produkuje się za mało amunicji, a Polska chce wyjść naprzeciw temu wyzwaniu. Rada Ministrów w ciągu najbliższych kilku dni przyjmie specjalny wieloletni program, który będzie wspierał produkcję amunicji w różnych częściach naszego kraju. Chcemy, aby firmy prywatne, firmy państwowe produkowały amunicję. Dzisiaj wiemy doskonale, że tej amunicji w całej Europie, a mogę nawet powiedzieć w całym NATO, jest za mało. To nie jest żadna tajemnica. Premier dodał, że rozbudowa mocy produkcyjnych pozwoli Polsce na zgromadzenie niezbędnych zapasów amunicji. Chcemy dzisiaj uzupełnić nasze zapasy. To będzie cel numer jeden. Nie tylko uzupełnić, ale też rozbudować nasze zapasy amunicyjne. To punkt pierwszy. Po drugie, chcemy, żeby nasze zakłady produkcji amunicji, te tutaj, Dezamet, ale także inne zakłady, które będziemy tworzyć albo będziemy upgrade'ować, będziemy podnosić ich zdolności produkcyjne, miały możliwość produkcji amunicji w zakresie, który jest Polsce potrzebny. Polska kilka dni temu przystąpiła do unijnego porozumienia dotyczącego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Według słowackiej prezydent Zuzany Czaputowej wsparcie dla Ukrainy jest na wyczerpaniu, a szczególnie jest to widoczne na Słowacji. Podczas konferencji poświęconej polityce zagranicznej i europejskiej państwa prezydent ostrzegła przed dezinformacją wymierzoną w decyzję słowackich władz. Zuzana Czaputowa pozytywnie oceniła pomoc rządu dla Kijowa. Zwróciła jednocześnie uwagę na rosnące ryzyko utraty poparcia społecznego dla prowadzonej przez obecne władze prozachodniej polityki zagranicznej. Tym bardziej, jako społeczeństwo potrzebujemy jak najszerszego konsensusu co do tego, po której stronie stoimy oraz kim są nasi partnerzy i sojusznicy. Premier Słowacji Eduard Heger w swoim wystąpieniu docenił wsparcie sojuszników, którzy po rosyjskiej agresji na Ukrainę wzmocnili wschodnie skrzydło NATO. Zauważył, że obecność w sojuszu daje możliwość przeciwstawienia się złu, a także pozwala demonstrować siłę i odwagę. O tym mogłyby mówić kraje bałtyckie lub Polska. Długo mówiły o tym, kim jest Władimir Putin i jego reżim. My w to nie wierzyliśmy. Oprzytomniła nas dopiero śmierć wielu niewinnych cywilów na Ukrainie, powiedział premier. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Polski rząd szykuje się do prezydencji naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej. Choć będzie to pierwsza połowa 2025 roku, to minister Szymon Szynkowski-Welsenk zaznaczył, że poszczególne resorty już zgłaszają tematy do omówienia. W środę z kolei odbędzie się posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich. Minister do spraw Unii zaznaczył, że kwestie związane z bezpieczeństwem pozostaną aktualne w trakcie polskiego przewodnictwa. Nie ulega dzisiaj wątpliwości, że kwestie geopolityczne, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, kwestie dotyczące także bezpieczeństwa energetycznego, dotyczące współpracy gospodarczej, ale także poszerzenia Unii Europejskiej, ale co warto również podkreślić, współpracy transatlantyckiej, o tym mówił prezydent Rzeczypospolitej, powinny być tymi ważnymi tematami w ramach naszej prezydencji, ale oczywiście wymaga to wypracowania już szczegółowo planu, agendy tej prezydencji. Przewodnictwo w Unii Europejskiej zmienia się co pół roku. Instytut Meteorologii ostrzega przed powrotem zimowej aury. Pojawią się m.in. przymrozki i intensywne opady śniegu. Miejscami będzie ślisko. Ostrzeżenia przed przymrozkami zostały wydane dla całego kraju. Poza tym wystąpi silniejszy wiatr. A w niektórych regionach burze śnieżne, mówiła synoptyk MGW Anna Woźniak. Najbliższa noc będzie mroźna z temperaturą minimalną od minus 6 do minus 1 stopnia. Dzisiaj w godzinach późno-popołudniowych, wieczorem na północnym zachodzie mogą to być nawet burze śnieżne. W nocy miejscami może być ślisko, szczególnie na południu kraju. A Anna Woźniak dodała, że wieczorem w górach i w regionach podgórskich intensywnie popruszy śnieg. Po 15 marca wydajemy także ostrzeżenia na opady śniegu pozasezonowe. W związku z tym zagrożeniem już jest 5 cm śniegu i właśnie takie ostrzeżenia obowiązują dla południa województwa małopolskiego oraz śląskiego. Wysoko w Karpatach może spaść od 10 do 20 cm śniegu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Taka zabawa w kotka i myszkę z pogodą. Pan synoptyk informuje, że w pierwszej połowie tego tygodnia ochłodzenie i powrót zimy, o czym słyszeliśmy przed chwilą, do tego intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, nocami lekki mróz. W drugiej połowie tygodnia od zachodu krótkotrwałe ocieplenie i bardziej wiosenna aura. Temperatura maksymalna w tym tygodniu do 10 stopni Celsjusza. Niewielkie ochłodzenie od przyszłego weekendu. A w najbliższych godzinach, wieczorem, nocą pochmurno, jak słyszeliśmy, będzie przelotnie padał śnieg, deszcz ze śniegiem, najmocniej popada na południowym wschodzie. No i uwaga, nocą drogi mogą być śliskie, będzie od minus 8 stopni na Podhalu, około minus 3 w centrum do minus 1 na wybrzeżu. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w Tatrach spadnie nawet do 10 cm śniegu. No i silny wiatr nad morzem w porywach do 85, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. No wiadomo, w górach jeszcze sporo śniegu, więc powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 5. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po godzinie 15. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami tradycyjnie na 3 sposoby. Już teraz polecamy się. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. 6 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Poniedziałek, 27 marca, 86 dzień tego roku. Słońce budziło się tak już po zmianie czasu z zimowego na letnie po godzinie 6, ale słońce zajdzie po godzinie 19. Dzień potrwa ponad 12,5 godziny. Gdy w Ruperta niebo jasne będzie, w lipcu takiż czas pogody wszędzie. No i dziś imieniny Lidii, Aleksandra, Benedykta, Franciszka, Roberta i Ruperta właśnie. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o tym, że dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. Wszystkim z branży składamy najlepsze życzenia. 9 minut po 15. Mnie wywiało daleko,

W połowie marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazał aresztowanie Władimira Putina za zbrodnie wojenne. Wcześniej Unia Europejska wezwała demokratyczne państwa do postawienia przed sądem nie tylko rosyjskiego dyktatora, ale również białoruskiego, Aleksandra Łukaszenki. Teraz obaj dokładają kolejny powód, aby osądzono ich jako zbrodniarzy wojennych. To nie pierwszy szantaż jądrowy Władimira Putina. Tak tego typu wypowiedzi dyktatora skomentował analityk Leon Aron. Następuje okres upodabniania się do sowieckiego reżimu i to nie do jakiegoś tam późnego, ale takiego surowego stalinowskiego. Jedną z takich tradycji tego reżimu było obwinianie Zachodu o to, co ten reżim sam chciał złego zrobić. Putin przecież wprost powiedział, że przy zagrożeniu terytorialnej integralności Rosji użyje wszystkich dostępnych środków. A jakie to są środki? Te, które są najnowocześniejsze. To odnosi się wyłącznie do tego apokaliptycznego arsenału, o którym on opowiadał w 2018 roku. Te wypowiedzi wywołują poważne zaniepokojenie. Wygłaszając oświadczenie o rozlokowaniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi, Putin pokazuje, że się boi i może wyłącznie straszyć. Poza tym potwierdza swój udział w zbrodni, oznajmił doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Już wcześniej obrońca praw człowieka Aleksandr Podrabinek stwierdził, że groźby przykrywające strach to typowe zachowania dyktatorów. Wszyscy dyktatorzy to ludzie sukcesu, a o jakich sukcesach można mówić w Ukrainie? Tam tylko są wojskowe porażki. Dlatego on unika tego tematu, tak jak zawsze unikał tematów, które budziły u ludzi negatywne emocje. Władimir Putin nie jest skłonny do negocjacji i wciąż wierzy, że wygra wojnę. Tak oceniają działania rosyjskiego dyktatora analitycy wojskowi. Świadczy o tym również aktywizacja rosyjskich grup szpiegowskich w krajach wspierających Ukrainę. W połowie marca polskie służby ujęły 9 członków grupy dywersyjnej działającej w interesach Rosji. Dziś dowiedzieliśmy się o zatrzymaniu obcokrajowca, który jest podejrzewany o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. Mężczyzna miał gromadzić informacje o krytycznej infrastrukturze w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Sąd w Gdańsku aresztował go na 3 miesiące. Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyzna przyznał się do popełnionego przestępstwa, opisał szczegóły swoich działań oraz okoliczności zwerbowania przez rosyjski wywiad. Potwierdził tę informację pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. On interesował się przede wszystkim obiektami infrastruktury krytycznej, ale także instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo RP. Prowadził na rzecz rosyjskiego wywiadu działania o charakterze rozpoznawczym i przekazywał na bieżąco swoje dane i informacje do służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej. Przypomnę, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę polskie służby zatrzymały już 20 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim lub białoruskim wywiadem. Tymczasem seria eksplozji wstrząsnęła okupowanym przez Rosjan Melitopolem. Mer Iwan Fiodorow poinformował, że do wybuchów doszło w pobliżu koszar rosyjskich żołnierzy. Przypomnijmy, to 5. seria eksplozji w ciągu ostatnich kilku tygodni w okupowanym przez Rosjan Melitopolu. W audycji popołudniowej już za chwilę o tym, jak to niemieccy europosłowie wymuszają na Komisji Europejskiej blokowanie środków dla Polski pod pretekstem praworządności. Proszę zostać z nami. 17 minut po godzinie 15. Mios w popołudniowej audycji. No i sygnały od państwa, 2 2 7 3 w sprawie powrotu zimy. Czekamy na takie również sygnały, bo one się pojawiły. Zresztą krupa śnieżna, o czym państwo informują, z Podkarpacia też. Tego sezonu jeszcze tego nie grali. Prawie 21 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Czy Niemcy blokują należne Polsce pieniądze? W najnowszym wydaniu tygodnika Der Spiegel jeden z publicystów napisał w swojej analizie, że w skłonieniu szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do zajęcia twardego stanowiska w kwestii wdrożenia mechanizmów praworządności wobec Polski i Węgier decydującą rolę odegrali dwaj eurodeputowani z Niemiec. Wymienia w tym kontekście europosła niemieckich Zielonych Daniela Freunda i Moritza Körnera z niemieckiej liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej FDP. Jak to możliwe? O tym Aleksander Ziemianczyk. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda napisał na Twitterze, że tu cytat: nie jest tajemnicą, że blokowanie unijnych funduszy dla Polski pod pretekstem praworządności jest wymuszane na Komisji Europejskiej przez niemieckich europosłów. W kuluarach mówi się już wprost o politycznym interesie działań przeciwko Polsce. Mimo to prowadzimy normalny dialog z Komisją Europejską, licząc na praworządność w jej szeregach, napisał Grzegorz Puda. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że te doniesienia są bardzo niepokojące. Ten artykuł przeczytałem i on jest przede wszystkim bardzo smutny, jeżeli jest prawdziwy, bo to oznacza, dlaczego? Że nie ma merytoryczności w tych decyzjach, że to jest lobbying, że to jest twarda polityka i brak tam ideałów związanych choćby z praworządnością. Rzecznik Jasina liczy na szybkie wyjaśnienie sprawy. Informacja, którą trzeba teraz właśnie w tym dialogu zweryfikować, sprawdzić, omówić, sprawdzić, jak było naprawdę. Mimo tych oczywistych działań przeciwko Polsce, polski rząd szykuje się na prezydencję naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej. Choć będzie to pierwsza połowa 2025 roku, to minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk zaznaczył, że poszczególne resorty już zgłaszają tematy do omówienia. Minister podkreślił, że kwestie związane z bezpieczeństwem pozostaną aktualne w trakcie polskiego przewodnictwa. Nie ulega dzisiaj wątpliwości, że kwestie geopolityczne, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, kwestie dotyczące także bezpieczeństwa energetycznego, dotyczące współpracy gospodarczej, ale także poszerzenia Unii Europejskiej, ale co warto również podkreślić, współpracy transatlantyckiej, o tym mówił prezydent Rzeczypospolitej, powinny być tymi ważnymi tematami w ramach naszej prezydencji, ale oczywiście wymaga to wypracowania już szczegółowo planu, agendy tej prezydencji. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że w środę odbędzie się posiedzenie Komitetu do Spraw Unii Europejskiej. Spotkanie ma być poświęcone włączeniu poszczególnych ministerstw. A ministerstwa te opracowują plany prezydencji do tych ważnych tematów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego. Jeszcze będziemy powracać. To Trójka, 23 minuty po 15. Metropolis w audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a w pogodzie wiele się dzieje, podobnie jak na drogach. A informacje dla kierowców już za moment. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach, a tych utrudnień nie brakuje. I o tym Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Korek utrzymuje się na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Wcześniej pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Broniewskiego. Na 11 kilometrze doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Zablokowany był jeden pas w kierunku Białegostoku. Tę drogę udało się już udrożnić, ale korek nadal jest. No i teraz już popołudniowy szczyt komunikacyjny, więc pewnie już tam zostanie. Widać już także spowolnienia na A4 na obwodnicy Krakowa, na jezdni w kierunku Katowic między węzłami Kraków Południe i Kraków Tyniec. Prawie 8 km korka jest na S6 między węzłami Gdańsk Karczemki a Gdańsk Południe. Zakorkowana jest też S7 między węzłami Gdańsk Lipce i Gdańsk Południe. Tam trwają roboty drogowe. I jeszcze A4 pomiędzy węzłami Bielany Wrocław i Wrocław Wschód. Na 161 km doszło do awarii samochodu ciężarowego. Jest tam zwężenie w kierunku Zgorzelca. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, tym bardziej mówię to w kontekście tego, co pan synoptyk przygotowuje w prognozie pogody. O tym za chwilę. Radio Nawigator Trójki. To informacje dla kierowców już za niecałą godzinę. Teraz 15.30. Wiadomości w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Dzięki współpracy z Komisją Europejską Polska będzie mogła zwielokrotnić produkcję amunicji, mówi wicepremier i szef MONU Mariusz Błaszczak. Polski rząd przystąpił do unijnego programu wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Minister obrony zaznaczył, że dzięki tej inicjatywie polska armia odbuduje swoje zapasy i będzie mogła zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. To jest nasz cel, żebyśmy mogli z jednej strony wesprzeć Ukrainę, z drugiej strony wypełnić nasze zasoby, no i z trzeciej strony wzmocnić moce produkcyjne, gdyż na całym świecie obserwujemy ograniczone możliwości w produkcji. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z unijną inicjatywą rząd przejmie wieloletni program, który będzie wspierał rozbudowę potencjału produkcji amunicji w Polsce. Jest wstępna zgoda większości unijnych krajów na przepisy o zakazie sprzedaży aut emisyjnych po 2035 roku, czemu sprzeciwiała się Polska. W weekend Komisja Europejska porozumiała się z Niemcami, które do tej pory nie zgadzały się na zatwierdzenie przepisów. Żadnych zmian do uzgodnionych wcześniej regulacji nie wprowadzono. Jutro przepisy mają ostatecznie przyjąć ministrowie do spraw środowiska państw członkowskich, którzy spotykają się w Brukseli. Do końca roku Włochy całkowicie uniezależnią się od rosyjskiego gazu. Jest to 12 miesięcy wcześniej niż zakładano, poinformował włoski resort rozwoju gospodarczego. Przed wybuchem wojny na Ukrainie Włochy importowały z Rosji 40% swego zapotrzebowania na gaz. W tej chwili dzięki działaniom rządu Giorgi Meloni to już tylko 15%. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut. Teraz wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś trzeba koniecznie wygrać. Nasi piłkarze po piątkowej wpadce z Czechami grają drugie spotkanie eliminacji Euro 2024 z Albanią w Warszawie. Zatem raz, że będą mieli po swojej stronie kibiców, dwa, że rywal nie z górnej półki i do tego osłabiony absencjami kluczowych graczy, choćby Armando Broi z Chelsea, więc akcje naszych stoją zdecydowanie wyżej. Na pewno w wyjściowej jedenastce w porównaniu do piątkowego spotkania będą zmiany, sugeruje je były kadrowicz Marek Koźmiński. Wielkiego pola manewru nie ma. Ja myślę, że tutaj coś może się wydarzyć na lewej obronie, coś się może wydarzyć jako defensywny pomocnik. Ja myślę, że Szymański, a nie Bielik. Na boku pomocnym to musimy grać bokami, tak? No, tych boków nie było. Ja tutaj bym widział Kamińskiego i Frankowskiego. No i Świder z lewym, no bo lewy prawie no nie był obecny na boisku, w sensie takim, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale z tym Świdrem było coś ciut lepiej niż w pierwszej połowie. W pierwszej połowie to ja nie wiem, czy Robert dwa razy się utrzymał przy piłce. Świder, o którym mówił Marek Koźmiński, to oczywiście Karol Świderski. Jeszcze jedna informacja związana z meczem. Dach na Stadionie Narodowym będzie zamknięty. To wspólna decyzja UEFA i PZPN. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45. Zapraszamy na relację na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Co poza piłką? Tenis oczywiście. Dziś o ćwierćfinał prestiżowego Miami Open grają przecież Magda Linet i Hubert Hurkacz. Najpierw na karucie zobaczymy Magdę. O 20:00 zagra z rozstawioną trójką Amerykanką Jessica Pegulą. Hubert koło 23:00 powinien rozpocząć spotkanie z niżej notowanym Francuzem Adrianem Manarino. Teraz wsiadamy na motocykl. Marc Marquez, sześciokrotny mistrz świata w MotoGP, nie weźmie udziału w najbliższym wyścigu cyklu Grand Prix w Argentynie. Przeszedł właśnie operację śródręcza w prawej dłoni. To pokłosie wczorajszej kolizji podczas Grand Prix Portugalii, za którą stoi właśnie Hiszpan i w której poza nim ucierpieli jego rodak Jorge Martin i Portugalczyk Miguel Oliveira. I zostajemy przy motorsporcie. Mikołaj Marczyk i pilot Szymon Gospodarczyk wygrali siódmy Platinum Ride Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Załoga Orlen Team wygrała wszystkie odcinki specjalne rajdu, pokonując na 23-kilometrowej trasie drugą załogę o niemal 50 sekund. Bardzo się cieszę, że po raz drugi pojawiamy się na memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Cieszę się, ponieważ głównie w tej chwili startujemy poza granicami naszego kraju w Mistrzostwach Świata WRC2. Natomiast staramy się wraz z Szymonem, żebyśmy mieli tych kilka wydarzeń w roku. Gdzie jesteśmy, żeby spotkać się z naszymi kibicami. Mam nadzieję, że to się stanie tradycją. Wszyscy kibice talentu Mikołaja Marczyka też mają taką nadzieję i ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Pan synoptyk się zdziwił chyba. Będzie zaskoczony, bo dach zakryty, zaciągnięty, czy jak to nazwać? Tak? Zaciągnięty, tak. Zaciągnięty, no bo te chmury ciągną się nie tylko z deszczem, ze śniegiem. Przede wszystkim drogi nocą mogą być śliskie. Przypomnę, od minus 8 stopni na Podhalu, około minus 3 w centrum, do minus 1 na Wybrzeżu. Zresztą wieczorem i nocą będzie sypał śnieg. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a jutro pochmurno też będzie przelotnie padał śnieg i śnieg z deszczem. W Tatrach spadnie około 10 cm śniegu. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 1 do plus 3, a najwyższa temperatura do plus 5 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 16. trzymasz mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Patrzysz na Demosong i Daria Zawiałow z listy przebojów trójki. Rzecz jasna, wielokrotnie sięgamy po nagrania, zachęcając Państwa do głosowania. W ostatnim notowaniu na miejscu 19, 3 w dół. Demosong właśnie. 21 minut pozostało do godziny 16. Z ważnych spraw międzynarodowych także skupiamy się na tym, co dzieje się w Izraelu, który jest na skraju wojny domowej. Tysiące osób, przypomnijmy, na ulicach domagają się wstrzymania wywołującej ogromne kontrowersje reformy wymiaru sprawiedliwości. Zresztą prezydent Izraela zaapelował do rządu o natychmiastowe wstrzymanie reformy sądownictwa. Od rana kraj jest też sparaliżowany przez ogólnonarodowy strajk, a premier w trybie pilnym konsultuje. Co dalej? Przypomnijmy, najpoważniejszy od wielu lat kryzys polityczny w Izraelu został wywołany przez reformę sądownictwa, która, jak mówią jej krytycy, ma jeden cel. Ma uchronić premiera Netanyahu przed pójściem za kratki. Wojciech Cegielski zajmuje się tą sprawą. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Jak poważna jest obecnie sytuacja w Izraelu? Bardzo poważna, bo te protesty trwają już od 12 tygodni, ale nasiliły się w sobotę, kiedy na ulicy weszło 630 tysięcy osób w całym Izraelu i tak licznych protestów nie notowano być może nawet w ogóle w XXI wieku w Izraelu. Po tych demonstracjach między innymi minister obrony Izraela, prawicowy minister Yoav Gallant, powiedział, że reforma powinna zostać wstrzymana. Wczoraj doszło do dymisji tegoż ministra, bo premier Netanyahu uznał, że jest nielojalny, a jak doszło do dymisji, to minęło 10, może 15 minut i na ulicach znów pojawili się protestujący i tysiące osób zarówno przed siedzibą, przed rezydencją premiera, jak i tysiące osób zablokowały główną autostradę w kraju biegnącą z Jerozolimy do Tel Awiwu. What we're doing here is we're fighting for our lives. Walczymy tutaj o nasze życie i o nasze państwo, które budowaliśmy przez 75 lat. To, co się teraz dzieje, to niszczenie całej naszej historii. Prosimy rząd, aby pozwolił Izraelczykom być wolnymi i w spokoju świętować nadchodzącą Paschę. Protestuję razem z innymi przeciwko tej rewolucji, przeciwko ludziom, którzy chcą całkowicie zmienić nasz kraj. Dzisiaj z kolei, tak jak powiedziałeś, kraj jest strajkiem. Nie działa port lotniczy, lotnisko w Tel Awiwie, nie działa port w Ashdodzie, nie działają szkoły, uniwersytety, nawet McDonald's się zamknął i niewykluczone, że w ogóle chce wynieść się z Izraela, a premier rzeczywiście konsultuje się, co dalej, i przecieki z kancelarii premiera są takie, że Benjamin Netanyahu, mimo że wyglądał na bardzo upartego, to być może nawet zrezygnowałby z tej reformy, ale blokują go skrajnie prawicowi koalicjanci, ci, którzy, dla których w żadnym innym rządzie nie byłoby miejsca. No bo jeśli ta reforma by przeszła, to być może oznaczałoby to przeszeregowanie w sferach rządzących. Mówimy kontrowersje, a wcześniej oczywiście te protesty dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. No i te kontrowersje wywołały te protesty, ale przypomnijmy, o co chodzi w tej reformie. Chodzi o to, że to jest sztandarowa reforma nowego, najbardziej skrajnie prawicowego rządu w historii. To też ma znaczenie, dlatego że ten rząd, czy też te mniejsze partie prawicowe, które no, w żadnym innym wydaniu prawdopodobnie nie byłyby w rządzie, uznały, że sędziowie spiskują, a z kolei Benjamin Netanyahu, który rządzi z przerwami od 16 lat, ma na koncie kilka spraw o korupcję. Jedna z nich prawdopodobnie wkrótce skończy się wyrokiem więzienia. Ta reforma miała pozwolić Knesetowi, czyli parlamentowi, na to, żeby mógł w kilku różnych, że tak powiem, wersjach, ale miała pozwolić Knesetowi, żeby unieważniał wyroki sądu. Innymi słowy, jak mówią krytycy Netanyahu, premier dostałby wyrok skazujący na więzienie, po czym parlament przegłosowałby, że premier do więzienia nie pójdzie i dalej może rządzić. Oczywiście większość, według sondaży, większość Izraelczyków nie chce tej reformy, bo uważa ją za zagrożenie demonstracji. Chcą ją te małe, skrajne partyjki, bo dla nich jest to jedyna szansa na istnienie w politycznym świecie. Stąd też właśnie Netanyahu dobrał sobie właśnie ich do rządu. Minionej nocy setki tysięcy ludzi wyszły na ulice miast po tym, jak premier zwolnił ministra obrony, który sprzeciwiał się tej kontrowersyjnej reformie, o której mówisz. Co będzie dalej? Kto wygra ten spór? To jest dobre pytanie, bo dla premiera Netanyahu nie ma w tej chwili dobrego wyjścia. Jeśli odłoży tą reformę, to prawdopodobnie rozleci się mu koalicja i pytanie, czy dojdzie do nowych wyborów i czy Benjamin Netanyahu straci władzę, bo między innymi Itamar Ben-Gwir, jeden z ministrów, zapowiedział, że jeśli ta reforma nie przejdzie, jeśli premier ją zrezygnuje z niej, to on występuje z koalicji. Jeśli przeforsuje, no to te protesty, które już są gigantyczne i te strajki, które paraliżują cały kraj, również ruch turystyczny, więc uwaga dla tych, którzy udają się do Izraela z wycieczką w najbliższych dniach, bo może być gorąco, no to te strajki, te protesty będą jeszcze większe, więc nie ma tu dobrego wyjścia dla Benjamina Netanyahu, również biorąc pod uwagę, że no, ta sprawa przeciwko niemu jest prowadzona i ten wyrok więzienia jest bardzo prawdopodobny. Do wydarzeń, które dzieją się właśnie teraz w Izraelu, pewnie będziemy powracać, śledzi te wydarzenia. Wojciech Cegielski, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 16 minut, 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 14 minut pozostało do godziny 16. Sygnały od państwa. Kto zaplanował mycie okien w weekend? No, a kto dziś? No przecież mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Szykuje się załamanie pogody i pan synoptyk ostrzegał. Ku zdziwieniu pewnie wielu z nas, że jeszcze pod koniec marca wraca zima. No ale przecież jak mawia stare, mądre, ludowe i zdaje się skandynawskie w marcu jak... No właśnie. W pierwszej połowie tego tygodnia przypomnijmy ochłodzenie, powrót zimy, czego jesteśmy świadkami. Opady deszczu ustąpią miejsca opadom śniegu. To już najbliższej nocy. No i właśnie, noc nocą. Lekki mróz, bierzemy to pod uwagę i ostrzegamy kierowców. Nocą drogi mogą być śliskie od minus 8 stopni na Podhalu, około minus 3 w centrum, do minus 1 stopnia na wybrzeżu. Dawno tego nie przerabialiśmy, ale też sporo śniegu może spaść na krańcach południowych, północnych, na północy do 5 cm, z kolei do 10 cm w górach. Te przelotne opady nie ustąpią. Jutro najwięcej opadów deszczu ze śniegiem. No a w drugiej połowie tygodnia, od środy, od czwartku, od zachodu krótkotrwałe ocieplenie i bardziej wiosenna aura. Do tego przedwiośnia byliśmy przyzwyczajeni w ubiegłym tygodniu. Temperatura maksymalna może przekroczyć te 8, może maksymalnie 10 stopni. Niewielkie ochłodzenie od przyszłego weekendu, ale to nie zmienia sytuacji, że jutro też w wielu miejscach pod kreską, między innymi na Pogórzu minus 3, w większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 5. Bierzemy sobie do serca wszystkie ostrzeżenia pana synoptyka. A jeżeli chodzi o ważne wydarzenia z kraju, z zagranicy, ciąg dalszy tego, co dzieje się w Niemczech. Paraliż w Niemczech, proszę państwa, ale nie w związku z opadami śniegu czy deszczu ze śniegiem, a z zupełnie czym innym. I o tym powiemy już za chwilę. Za 12 minut 16. W popołudniowej audycji 10 minut pozostało do godziny 16. Niekursujące autobusy, tramwaje, metro czy statki, a do tego odwołane loty. Tak dziś wygląda rzeczywistość w Niemczech. O północy u naszego zachodniego sąsiada rozpoczął się jednodniowy strajk ostrzegawczy związków zawodowych kolei FVG i Verdi. Strajk wpływa także na funkcjonowanie polskiego transportu. Więcej o tym Katarzyna Seman. Miliony Niemców borykają się dziś z zakłóceniami w transporcie. Pracownicy lotnisk, kolei, autobusów czy metra domagają się podwyżek płac w obliczu gwałtownej inflacji. Poniedziałkowy strajk, który ogłosiły centrale związkowe Verdi i FVG, ma zwiększyć presję na rząd federalny przed trzecią rundą negocjacji płacowych. Związek Verdi prowadzi negocjacje w imieniu około 2,5 miliona pracowników sektora publicznego, w tym zatrudnionych w transporcie publicznym i na lotniskach. Verdi chce podwyżek płac o 10%. 10,5%, ale nie mniej niż 500 euro miesięcznie. Z kolei Związek Kolejowy i Transportowy FVG reprezentuje około 230 tysięcy pracowników, m.in. Deutsche Bahn czy firm autobusowych. Domaga się 12-procentowej podwyżki lub co najmniej 650 euro miesięcznie. Dziś protestujemy przeciwko temu, że koszty życia w Berlinie stały się dla wielu ludzi tak duże, że trudno jest wyżyć z naszych dochodów. Powiedział Michael Bartl, przewodniczący związku. Przyznał, że protestujący zdają sobie sprawę z tego, że dzisiejsze blokady zadają ból wielu osobom dojeżdżającym do pracy czy planującym urlop, ale jak stwierdził, lepszy jeden dzień napięcia z perspektywą osiągnięcia porozumienia płacowego niż tygodnie paraliżu. Na razie pracodawcy zaproponowali wzrost wynagrodzeń o 5%. Impas trwa, więc na wezwanie do strajku odpowiedzieli zatrudnieni na lotniskach, w lokalnym transporcie publicznym, jak również w portach. Ruch lotniczy został utrzymany w stolicy Niemiec, w Berlinie, ale na innych lotniskach da się zauważyć rozgoryczenie pasażerów. Cóż, gdybym to wiedział, nie przyjechałbym tutaj i próbował. Jestem trochę zszokowany, nie słyszałem o tym, więc muszę się dowiedzieć, co teraz zrobić. Mieliśmy lecieć do Berlina, ale nasz samolot odleciał, zanim dotarliśmy do Monachium, a potem już nie było innych samolotów, które mogłyby nas tam zabrać. Czekamy na autobus do Berlina. Polskie PKP Intercity ostrzegło, że w poniedziałek wszystkie pociągi jadące z lub do Berlina będą kończyły bieg w Rzepinie. Mega strajk, jak nazwały go lokalne media, jest następstwem akcji protestacyjnych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w kilku niemieckich sektorach, w tym w poczcie, na lotniskach i w transporcie lokalnym. I jak dodaje nasza reporterka, utrudnienia na kolejowej trasie do Berlina potrwają do środy. Pasażerowie chcący dostać się do stolicy Niemiec będą mogli do niej dotrzeć dzięki zastępczej komunikacji autobusowej z Rzepina, gdzie pociągi od dzisiaj do środy kończą bieg. Pasażerowie pojadą autokarem do Frankfurtu nad Odrą. We Frankfurcie przesiadka do kolejnego autobusu już bezpośredniego do Berlina. Natomiast tylko dziś z powodu strajku z Warszawy odwołane zostały loty m.in. do Stuttgartu, Monachium czy Frankfurtu. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki za 6 minut o 16. Serwis informacyjny. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie kontakt z nami 2 2 i 7 3. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. Poniem zagra, kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw, wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz, głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw, to wszystko, co dziś możesz mieć.